szélső közép ma is feltesz egy kérdést hallgatóinak. Az első helyes válaszadót szívünkhöz közel álló ajándékkal örvendeztetjük meg. Nem biztos, hogy csak egy helyes megoldás létezik. Hallgassa meg a kérdést, és adja meg rá akár a legőszintébb, akár a legprovokatívabb, akár a legpontosabb választ. 22 34 88 1. Sokat kárhoztatjuk mi a privatizációt, mert azt szerintünk nem zajlott túl korrekten. És akkor vizsgáljuk ennek a felelőseit, akkor hát sehol máshol nem találjuk őket, mint hát ugyebár elsősorban a német kormányban. Bár hát azért az Antal kormány is megtette, amit lehet. De... az egy pár kormány megtette a magáét. Tehát... igen, de azért tehát úgy gondolom, hogy a főbűnös mégiscsak a német kormány volt. De hogyha egészen pontosan akarjuk megnevezni a felelőst, tehát hogyha jól górcső alá vesszük ezt a kérdést, hogy privatizáció, ugyebár rabló privatizációnak is nevezhetjük, minden demagógia nélkül egyébként, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy ki lehet a közvetlen, direkt személyi felelőse ennek az eléggé el nem ítélhető folyamatnak. Na már most... eléggé elítélhetőnek akarok. Eléggé el nem ítélhetőnek. Nem lehet eléggé elítélni olyan... ja, értem, jó, felfogtam, reggel van. Igen, mondjad. Szóval, ennek a folyamatnak a legfőbb felelőse értelemszerűen a privatizációs kormánybiztos. Tehát a német kormány privatizációs kormánybiztosa. Hát ki más lenne a direkt felelős, mint ő? A nevére vagyunk kíváncsiak. 1989/1990, amikor a rabló privatizáció a legnagyobb ütemben zajlott, ki volt a német kormány privatizációs kormánybiztosa? Haló, haló! Jó reggel, szia! Attila vagyok. Jó reggel. Zukman Tamás. Nem? Zukman Tamás volt a tipped? Igen. Nem talált, bármennyire is sajnáljuk. Sajnos. Okay. Haló. Haló? Haló. Igen? Haló. Samsulára tippelnék. Nem talált. Köszi, bárhogy is sajnálom. Haló. Hát szomorúak vagyunk. Szomorúan helyezkedünk várakozó álláspontra. Haló. Tiszteletem, Gasperger Gyula? Nem talált. Sajnáljuk. Ciao. Haló. Haló. Le kéne halkítani a rádiókészüléket. Haló. Ha hallasz minket, halkítsd le a rádiókészüléket, és kérünk egy jó megfejtést. Megpróbálom, csak Cseppi Lajosra gondoltam, de nem biztos egy... olyannyira nem biztos, hogy nem helyes a válasz. Jó, köszönöm, hogy köszönöm. Nehezet kérdeztünk. Haló. Jó napot. Én Meggyesi Péterre gondoltam. Nagyon nem. Sőt, Meggyesi pénzügyminiszter volt, emlékszem. Igen. Meggyesi volt a pénzügyminiszter. Igen. Nem. A privatizációs kormánybiztos nem ő volt. Köszönöm. Köszönöm. Viszont hallásra. Föladtuk a leckét. Lehetséges. De reméljük, hogy a hallgatók nem adják fel a válaszadást. Félő, hogy ez lesz az első olyan műsor, amikor nincsen helyes megfejtésünk. És megtartjuk a nyereményt. És berakjuk egy ládába, egy kincses ládába, és ráülünk. Na jó, egy zenényi gondolkodási időt még adjunk. Na, de közben itt megfejtés gyanú van. Haló. Szervusztok. Igen. Zukman Tamás. Nem. Elhangzott, de nem ő. Már volt egy ilyen tippünk. Újra fölteszem a kérdést, megerősítve titeket abbéli hitetekben, hogy teljesen fölösleges SMS-t írni, tekintettel, hogy nincsen internetünk, úgyhogy nem tudunk az SMS falon utakodni, hogy miket írtatok nekünk. Hívjatok minket 22 34 88 1. Haló. Haló, igen. Martonyi János. Találat! Yes. Igen, találat. Martonyi János, igen, ő volt a privatizációs kormánybiztosa annak a bizonyos német kormánynak, amely felelős a rabló privatizációért. Mi a véleményed? Belebocsátkozol egy következtetésbe ebből? Hát, én... Ő az Orbán kormány külügyminisztere volt, hogy emlékezzünk erre. Igen, tehát ez azért, hogy mondjam, némiképp figyelmeztető kéne, hogy legyen azoknak a, hogy mondjam, teleszájjal komcsizó fideszeseknek a számára, akik mindenért a privatizációt, a rabló privatizációt teszik felelőssé. Valóban, igazad van. Érdekes legalábbis. Kérek egy nevet, és örömmel fogjuk neked átadni az háborúfüggők plakátot, amely a nyereményed. Rendben, köszönöm szépen. Kérek egy nevet. Zoltán. Tekács Zoltán. Takács Zoltán? Tekács. Tekács? P-vel, mint Péter. Tekács, értem. Így van. Tekács Zoltán. Nagyon-nagyon-nagyon gratulálunk. Köszönöm szépen. Szia-szia! Szerutam! Szóval országunkban, ahol az elemi és zsigeri gyűlölet, illetve a címkézés az egyik legfontosabb politikai identitást megadó dolgok, ott azért néha érdekes egy-egy nevet megtalálni a múltból, és szembesíteni avval a kis politikai ívvel, amit lejárnak ezek a drága jó államférfiak. Lejárnak a szemünkben szó szerint. Tehát lejárnak, ez a ennél pontosabb nyelvbotlásod még sosem volt. Lejártak a szemünkben. Konkrétan, ahogyan azt Pekály Zoltán mondta, így van a német kormány privatizációs kormánybiztosa, aki a rabló privatizációért elsőrendűen és személyében felelős, nem más, mint Martonyi János, az Orbán kormány külügyminisztere. Szervusztok, gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. Vannak viszont nekünk jó kis képernyőn lévő média személyiségeink, akiktől a falra mászunk, és nem csak mi, hanem mindenki, aki van annyira elvetemült, hogy bekapcsolja a televíziót, és van annyira szellemileg nem szabad gondolkodni, hogy azonnal ki is kapcsolja, vagy éppen van annyira fáradt. No, de ki a 10 leggyönyörűbb díszpéldány? Ki az, akitől az ember azonnal kidobja a rántottát, ha meglátja? Na, ezzel fogunk foglalkozni a következőkben. Televízió a népek ópiuma. Terítékre kerül minden, ami ízléstelen, erkölcstelen, aljas és alantas. Ez a Szélső Közép Média Kritikai Fóruma. Halló, halló! Halló! Halló! Én vagyok? Igen, ön az. Na, én Margit néni vagyok. Kezi csokolom, Margit néni, ön kire szavazna? Önnek ki a... Nagyra becsülöm a műsorot. Jaj, de nagyon örülünk. Ugye, hogy én letegeszhetlek, mert én már 73 éve megtisztelő vagyok. Számunkra. Na most kérlek szépen, én erről el is feledkeztem, hogy ez a Martoni egy ilyen szemét kötvények forgató volt. Hát. Hát nem az volt? Na, nagy a társadalmi hát amnézia. A Komcsiknál aztán meg átálltam oda. Hát, bizony. Na és most gyerekek, engem legjobban az idegesít, mikor a Fidesz nyomja a sódát, hogy így hogy ezek így lopnak, meg úgy lopnak. Hát ők is loptak. Hát, nem? De még mennyire, na, hogy? Na, azért hát kérlek szépen, szeretnének akármelyik Fideszesnek az Orbán Viktornak a társaiból. Itt egy kis ezüsthajó, ott egy kis Happy End Kft. Emlékszünk ezekre. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy hívni tetszett minket. Ha megkérdezhetem azért még azt, hogy ki a legirritálóbb tévés személyiség az ön szemében? Hát nekem az összes elvtárs. Mondjak neked valamit. De aki televíziós arc, tehát képernyős arc, igazi média személyiség. A televízióban? Igen, televízióban, aki a legidegesítőbb. Hát az Isten se tudja már hirtelen. Melyik adón? Na, hát bármelyiken. Hát a bármelyiken. Ja, bármelyiken. Hát én nem tudom. Ez a jó hozzáállás egyébként. Egyébként mi is ezt követjük. De tényleg nehezen tudtunk választani, de végül összeállítottunk egy 10-es listát. Tehát ami most következik, az a legirritálóbb tévés arcok 10-es listája. Íme itt a 10. A 10. helyre egy kevéssé irritáló tévés arcot raktunk, kifejezetten azért, hogy felvezessük ezt a listát, tehát méltó módon vezessük fel ezt a listát, nem lehet mindjárt bekezdeni, mert mindenki agyvérzést kap a rádiókészülékek mellett. Ezért aztán nálunk Farkasházi Teddy a 10. Elsősorban azért, mert hogy ő ebben az országban a kultúra, a könnyed kultúrának, a szórakoztatásnak. Tehát miről a színvonal beszélsz, a humor apostola, ne hülyéskedj. A pápája. Tehát ő de tényleg, ő a humor nagy ágyúja. Abszolút. Kimaradhatatlan a heti hetesből, amelynek egyébként a felhozatala, tehát pusztán abban a tekintetben, hogy vicces emberek látogatják, azért meglehetősen erős. Most a meglehetősen hangsúlyozva. Igen. Hát igen, de most Farkasházi Teddynek ott bérelt helye van. Na most én egy valamit nem értek, hogy egy ennyire humortalan, sótlan ember, mint Farkasházi Teddy. Mert Eddiről sok mindent el lehet mondani. Tehát el lehet mondani róla, hogy nagyon komoly tárgyi tudása van, tehát nagyon komoly lexikális tudása van, főleg a dualizmus és az úri Magyarország éveiből így olyan mennyiséget tud, hogy az valami elképesztő, az úri középosztály különböző, nem tudom, melyik bárónő, melyik nem tudom, lovász fiúval volt együtt, tehát ezekből aztán tökéletes, meg lóverseny, meg foci, tehát hogy ezekből, de tényleg. Tehát meg egyébként úgy általában széles látóköre van a fickónak, tehát azt így el lehet mondani. De hogy ő rátenyerelt gyakorlatilag erre, hogy